розбухле з гачкуватим носом обличчя тьоті Рузі, яка, розщепирившись на вході, без угаву говорила, мовляв, аба в Америці на рабина вчиться. Таке гівно було, а от в Америці і листи пише, щоб я соблюдала кошер, гівнюк такий, він своїй матері буде говорити, що й кушать. А Люся замужем, пам'ятає Віталій Люсю. Рузя лукаво примружила око. Лишилася Аня, вона за старим наглядає. Пам'ятаємо старі часи, а ви їх, звісно, не пам'ятаєте. Бабка ваша нас от Нємцев ховала, а Нємцев от Руських. Порядочна жінщина була. А ви, значить, надовго? Жить приїхали? Я завжди говорила, що з Віталія, з вас люди будуть. Рузя нарешті замовкла, поклала цигарки, що він загубив при вході, на присипаний пилюгою столик. Хочете, щоб я Аньку прислала, щоб трохи прибрала у вас? Авто не варто лишати без нагляду. Ні, він поспить. Будь ласка, пожалуйста. Вона пішла, важко пхаючи тіло, коли Віталій ліг, підібгавши пальто. Він спить? Так. Пішла. Його ще півгодини покрутило, навпроти очей жовта до розпачу близька шпарина. Припав до неї, але вгледів тільки не те, про що думалося. Аньку. Ніс, як у її сестри. Ніздрі розкриллям, наче маленький птах сів на лице. М'який обвід грудей у мороці робив перса тугими, а прогнутий до середини живіт у пласке, недорозвинене лоно. Незаймана. Проте Аня, мов, городилася серпанком. У сестри, навпаки, були міцні крижі. Дощ періщив у шибки, розмазуючи віхті сизого ранку, і неможливо, та й не треба знати, вечір чи день увібрався до кімнати. Чи то шибки розлили вечірні відблиски, останні промені, мов перед ніччю. Людям подобається хропти вдень, вилазити ночами, тягнучи чорні пасмуги. Я чую торохтіння ратиць, ніч – то їхнє життя. Бурштином грає волосся Ані, русява попелястого відливу. Віталій зроду б не подумав, що вона єврейка. Вона спала гола на животі, витягнувши руки і скинувши ковдру, коли переверталася на спину. Віталію од наплилих спогадів забивало дух. Це пам'ять доброго мого дитинства. Ця пам'ять туга, мов мозолі юності, закипіла за ашпорами осіння туга зрілости. І він затулив широкою, колись селянською долонею, шпарину. Тоді на думку несподівано прийшло. Занедбаний цвинтар, поруйновані могилки, за ними шмат чорного, притрушеного стючем поля, давно не ораного. А там різниця, поряд різниця, де забивали худобу. Зелені й жовті гнійні мухи роїлися над викинутими тельбухами. Різниця за кілька метрів від кладовища, і Віталій, змучений безсонням, зачаклований хрускотом гілля, морокою травня, опинився там якраз між латкою поля, різницею, марами, на які кладуть, проводжаючи в останню путь померлих, зустрів там чоловіка, куцого, чорного, мов сажа, з обрубками пальців на лівій руці, котрий звався Розаном і працював різником. За кілька років він забув про нього. Розан носив клейончастого фартуха, а зараз ходив забрьоханий весь у тваринячій крові. Віталій блукав між могилок, поки не зупинився перед облупленою стіною різниці. Розан вивів на налигачі бугая. Вийшов на зустріч. Розан і Віталій зустрілися поглядами. Очі в Розана тепло світилися, радість переливалася з сумом. Бугай розщепірив ноги, баньки вилізли з орбіт. Він відчув, що щось трапилося, повинно статися. Кволо задер голову, повертав, граючи м'язами, тугим загривком, шиєю, задер у передчутті чогось страшного рігу гору, навіть не відгонив роїща мух, що зависли над головами людей у клейончастих фартухах. Боки роздулися, соплі та слина потекли з ніздрів. Бугай чув, марнув боком покручений стовбур морелі. Обтрушений квіт потягло вітром, низом, продовж масного шару землі. Бугай тужно зайшовся майже дитячим ревом. Люди у фартухах перезирнулися. Бугай, вирячи очі і налиті кров'ю баньки, провівши серпанок абрикосового квіту,